neću, ali me ona neće. Tako tužan, što se i ja s društvom ne veselim, kako mogu kad se u životu sve događa ono što ne želim, kako mogu kad se u životu sve događa ono što ne želim. A ja živim, draga, po vječiti put. Svuda tražim sreću, ali me ona neće. A ja živim, draga, po vječiti put. Svuda tražim sreću, ali me ona neće. Šalje na raskršću životnom zalutam, pitam sebe gdje da krenem dalje, na raskršću životnom zalutam i pitam sebe gdje da krenem dalje. Rođena si ti pod srećnom zvijezdom i u svemu imaš mnogo sreće, a ja živim, draga, po vječiti put. Svuda tražim sreću, al me ona neće. A ja živim, draga, po vječiti put. Svuda tražim sreću,